Naam. Kuna tambihi moja atakuifanya hapa kuhusiana na moja katika hayawira ambao niliwatanabahisha watu Waislamu wa Burundi juzi kuhusiana na kutaka kwao kwenda kudhani wanaenda kufanya dawa kule. Asa nikawa nimewabainishia kwamba hawa mpiga shefe biskitini kwa hoja kwamba misimamo inatofautiana. Misimamo miongoni mwa misimamo yao kwamba sisi tunasema adhana ya Uthman sio bid'a, wao wanasema ni bid'a. Wao wanasema wanamtani Abu Hanifa kwamba ni mtu wa bid'a. Wao wanasema mtume hapa hiyo sahihi da'wa. Aliyakuwa wanakiri kwamba sahihi da'wa ni tauqifia, yani ni wahi. Wana mtume kakosea kwenye wahi. Na mengineyo, nani kabainisha kwamba hawa sasa hivi wana mchanganya, mara waseme kwamba adhani ya Uthman masala khilafia haijuzu kumbidiisha mtu, mara warudi kwenye masala yao kwamba ni bid'a moja kwa moja. Kwa hiyo haeleweki. Nikabainisha kwamba ni tabia yao kutotubu katika makosa, na kama ambavyo tumewakosoa huko nyuma katika baadhi ya masaili wa ma ila dhalik. Sasa kaja huyu mtu akajitutumua kutaka kujibu na kueleza vitu vingi, si kadhia ya wapi, kadhia ya sasani, si wapi, kalamu bapo ile uongo tu anakotokota ambayo hayana maana yoyote. Walhasil kwamba amekiri kwamba amempiga shekhe msikitini, lakini anataka tu kujaribu kuleta kuhalalisha kitendo cha kumpiga shekhe msikitini kwamba ni halali kwa hoja dhaifu kabisa tena za uongo, kwamba sijui fulani alipewa wakfu akakabidhiwa, akadhulumiwa. Akakabidhiwa na nani wewe? Kakabidhiwa na nani wakfu wewe unasema kapewa wakfu? Kakabidhiwa na nani wakfu? Alafu hapo hapo unasema lakini kapewa wakfu lakini hajapewa karatasi. Sasa hivi kwa unaakiwe. Yaani mtu andikishie wakfu alafu asipewe karatasi. Sasa unadai nini? Kama si uongo nini? Hivi naingia tunataka kumdanganya nani? Historia unaleta ya uongo kwanza. Halafu unasema kaandikishiwa wakfu lakini hajapewa karatasi. Kwa nini asipewe? Ni uongo. Hao wanaosema wamemwandikishia wakfu, wewe hujui kwamba amemwambia shehe sisi hatujatoa wakfu. Hujui kwamba amemwambia hatujatoa wakfu. Alafu nyinyi sio mnatukana hapa. Kwamba hawa ni wana ubaguzi, wanaitwa ubaguzi. Mnatukana alafu leo mnadai wamewapa wakfu. Wamewaambia hawataki. Hao wanaosema wamewapa wakfu hawakutaki. Wamesema hatumtaki. Na wamekuandikia barua. Hao wanaodai madai ya uongo kabisa. Kadhibu. Kajenga msikiti, mashallah wa mbari, kajenga msikiti. Akakuweka. Akawa na kusaidia. Tena ukaja ukamkana kwamba alikuwa hakulipi mpaka ukamdai. Hakulipa. Leo unakuni unasema nilikabidhiwa. Ulikabidhiwa na nani sasa? Wakati wewe ulikuwa umeajiriwa hapo kwa madai yako kwamba uliajiriwa na mpaka ukawa unadai kwamba nadai mshahara kadha. Ushahidi upo. Ukalipwa. Sasa vipi leo wewe uwe bosi wakati wewe ndio ulikuwa umeajiriwa? Almuhimu ni kadhaa mwongo. Na vitu vingine mpaka mwenye kiswa aongee ndio tutaongea. Historia si ya kwenda hapo, lazima ijulikane eh? Bali sisi tunafahamu sababu hiyo unamtetea, tunafahamu natoka naye wapi, alifikaje huko, sasa ni aliendaje huko, nani alimleta kufanya nini. Sasa wao wanakiri kwamba walimpiga shehe kiti, lakini kwa sababu sijui nini na nini. na walianza wao kufanya vurugu, hii inaingia kini katika manhaji salaf. Naftari kama kweli shekhe kakosea kuweka darasa, si ungetumia njia za kisheria ndio umpige picha? Yani udhuru ambao ni akba kuliko kitendo chenyewe kilichofanyika, yani udhuru ni mbaya kuliko kitendo kilichofanyika. Udhuru waliotoa ni mbaya kuliko kitendo walichokifanya, udhuru ni akba. Natamani hata angeficha, angezuia mdomo wake kuongea, kwa sababu anazidi kujiaibisha. Alafu akasema baada ya kutokea hilo tokeo, hiyo tukio kinakoendelea huko, sitaki kusema na kwa bora usiseme, kwa sababu ni aibu. Tukisema kilichoendelea kwa baadaye ni aibu, utaaibika. Baada ya kumpiga shekhe kiti, kilichotokea utaaibika, bora usiseme. Na sisi kwa kukustiri hatutosema, na kumstiri shekhe wako. Alafu asema hao waongo tumewapigia, wamepigiwa, wameuliza, wamekataa kuhusika. Sasa hivi ndio wao wako hapo kuhusika kumtoa shekhe. Yaani mwenye msikiti akimtoa mtu alafu akasema fulani njoo ufanye dawa, ndio nini itakuwa ni kumhusika kumtoa yule mtu? Au ndio yule aliyeletwa kufanya dawa amehusika kumtoa yule mtu? Hizi akili za wapi hizi? Alafu wao wanakiri kusema adhana ya Uthman ni bid'a. Wanasema si atuseme Uthman ni mubtadi. Unasema si lazima tuseme kwamba mmesema Uthman ni mubtadi radiyallahu anhu, bali nyinyi mmesema amezusha bid'a. Na bid'a ambayo shekhe wenu wanasema hajuri kwamba ukifanya hiyo bid'a wewe unaijua unakuwa mtu wa bid'a. Sasa mnakiri kusema maneno haya, alafu mnasema hatumtani. Hivi kusema sahaba amezusha bid'a ni matusi, matusi. Hivi nadhani matusi ni kumtukania mtu mama yake tu. Hii akili ya wapi? Anakiri kwamba wamesema Abu Hanifa ni mtu wa bid'a, na kasema katika maneno yake kwamba hivi unamfanya Abu Hanifa ni sunni. Kwa hiyo sharti Imam Abu Hanifa ile ni tusi, si tusi. Sasa unataka tusi gani? Kwa sababu umesema fulani mama yake kadha. La hawla wala quwwata illa billah. Asala Abu Hanifa anakuja kumzungumza Imam Abu Hanifa rahimahullah. Imam Abu Hanifa, naam, baadhi ya ahli ilmu walimzungumza kwa maneno makali, lakini kwa sababu ya kunasibishwa na baadhi ya akida ambazo imma hazikuthibiti kwake au alitubu baadaye. Mfano jambo kubwa ambalo walisema nalo Imam Abu Hanifa ni masala ya khalq al-Qur'an, kwamba alikuwa anasema kwamba Qur'an makhluq, na hili baadhi ya ahli ilmu wanasema halikuthibiti aslan, halikuthibiti. Baada wanasema limethibiti, lakini taraja wa taba al-Imam rahimahullah. Na baadhi ahli al-firq Allah ala kama Jahmiya na Mu'tazila na Maturidiya walikuwa wanajinasibisha na Imam Abu Hanifa katika masala ya fiqhi, wakataka kujinasibisha na katika masala ya aqida, lakini ni waongo. Aqida Imam Abu Hanifa si kama aqida yao, si aqida ya Maturidiya, si aqida ya Jahmiya abadan. Wamenukuu ahli al-ilmi na kuelezea aqida, bali inarasibisha katika kitabu kinachoitwa Fiqh al-Akbar na Imam Abu Hanifa, ambapo ndani yake amekariri aqida ya Ahlusunna wal-Jamaa, na wamemfanyia sanaa Imam Ibn Taymiyyah. Anasema ni katika immatul Islam, immatu Ahlusunna wal-Jamaa. Imam Abu Hanifa anazingatia ni katika immatu Ahlusunna wal-Jamaa, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Al-Imam al-Albani anasema fi jumla huwa sunni, huwa salafi ala al-khat al-salafi. Anasema Imam al-Albani kwa jumla yuko katika khati ya salafi ya Imam Abu Hanifa. Vile vile wanamfanyia sana Imam Ibn Baz, bal wanaeleza ahli al-ilmi kwamba imekuwa ni ijma baada ya kipindi cha kilichopita, yani hususan katika zama hizi, kwamba Imam Abu Hanifa ni aimati ya Ahlusunna wal-Jamaa kama ijma. Ama maneno waliopita baada ya ulama waliozungumza Abu Hanifa wameeleza kwamba ki kwa sababu ya zile akida ambazo walikuwa wanahusishwa nazo kama akida ya Jahmia, akida baadhi ya akida kama ya kusema Qur'an makhluq, na kwamba hiko kuthibiti, au mwingine ametaraja. Imam Salih al-Fawzani hafidhahullah anaelezea kuhusu Abu Hanifa kwamba baadhi ya ahli ilmu wamemzungumza kwa sababu walikuwa wanatumia qiyas katika fiqh, akasema hii si aibu kwake kutumia kiasi, bali akasema si aibu kwa sababu kiasi ni katika nini? Ni masaji za kuthibitisha masala kiasi, kitabu wa sunna na ijma wa kiasi, aliza kadhalika. Baada akasema naam, ametumia kiasi kwa sababu hakukuwa na hazikumfikia hadithi nyingi kipindi chake kwa sababu alikuwa kufa. Baadhi wakasema kwa sababu ilikuwa imeenea kadhi maeneo ya Kufa, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kujua hadithi ambayo ni sahihi kuliko dhaifu. Na al-Imam Ibn Taymiyyah anaeleza Sheikh al-Islam kwamba Imam Abu Hanifa hajakusudia kukhalifu hadithi hata siku moja, bali Abu Yusuf sahibi yake Abu Hanifa, mwanafunzi wake Abu Hanifa, Abu Yusuf baada ya kufa Abu Hanifa alienda Hijaz, akakuta al-athar, akakuta al-athar wa hadith katika masaili nyingi, akataraja katika baadhi ya masala, akasema laitikana kama Imam Abu Hanifa angeyajua haya, angeona haya, na angetaraja katika masaili ambazo alikosea, kwa maana haja taamad, isipokuwa ni kutokana na mazingira aliyoishi. Kwa ahli ilmu wanampa udhu na masala ya irjaa, ambayo kweli ilithibiti kwa Abu Hanifa, irja murjiatul fuqaha, irja yake ni irja ya murjiatul fuqaha, sio irja ya Jahmia. Wanampa udhu katika hili kwamba akhta Imam Abu Hanifa, wanamkosoa katika hili, lakini je, taamada lam yataamad, kama ambavyo wanaeleza ahlul ilmi. Kwa hiyo hawambidiishi, ndio maana ahlul ilmi baada ya tahqiq hawambidiishi Imam Abu Hanifa, ndio maana ahlul ilmi wametoa katika kitabu cha sunna ya Abdullah ibn Imam Ahmad, wametoa maneno ambayo alikuwa anamsema Abu Hanifa, kama ambavyo wameeleza Sheikh Saleh al-Sheikh, wametoa kwa sababu ilikuwa hakuna haja tena ya kuendelea, kwa sababu ishabainika aqida ya Imam Abu Hanifa baada ya hapo kwamba ilikuwa aqida ya sunna jamaa, isipokuwa katika masala ambayo haya ambayo alikosea, na wakampa udhuru katika hilo. Sasa hawa haja yao na wao wanaendelea kumtani na kushikilia kumtani Imam Abu Hanifa. Ukiwaambia wanasema wapi tumemtukana, kusema Imam Abu Hanifa ni mtu wa bid'a, hujamtukana kweli? Sisi si tusi, nauliza ni tusi, si tusi, tusi kubwa. Sasa mimi nilieleza nikasema kwamba hawa kutokana na matusi matusi yao kwa maulama, kwa masahaba, kwa maulama, bali kukosea adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam, walifika kipindi mmoja akajikuta tu anamsema vibaya rais, anamtukana rais. Sasa akasema anatuchongea, analalamika. Mimi sija kuchongea bwana, nimeeleza kwamba nimekupa tambii, siku nyingine usirudie kwamba sasa ni papi tu. Sasa mimi nataka nirudie hilo tusi, yaani ukirudia hilo tusi nitakuwa nimetukana, alisa kadhalika. Lakini wewe mwenyewe unajua ulichokitaraja hicho ndio tusi, hicho ulichokitaraja ndio tusi. Lakini wewe ulichotaraja ulisema nataraja kwa kumsema wazi, kwa kutoa nasaha yangu wazi. Hiyo nasaha hata kama ilikuwa kwa siri haifai, kwa sababu ni matusi. Sio cha kukosoa mimi, wala si sema kwamba nani nimethibitisha kwa umetaraja. Sasa wapi nimekuchongea? Nachongea na serikali, nimekuchongea wapi na serikali? Alafu hii kila siku tunasema sisi majambazi. Nikubali wewe majambazi wana harakati. Huko sio kukuchongea. Hivi kuna jambazi anapendwa? Wala yule jambazi hata wa serikali. Asema majambazi wamepona msikiti majambazi. Umechongea unachongea. Sasa umekosolewa kwa haki, unalalamika unasema wao sio wanachongea. Anasema mimi zamani nilikosoa. Na kisha mimi zamani nilikosoa katika masala, aliandika makala, alitoa sauti kunikosoa katika masala ya Hizbullah, Hizbullah na Hizbullah ya amma na Hizbullah khassa. Al-Naqiyu na amma. Nika akanikosoa akasema Hizbullah ni moja. Nikamkosoa. Sasa katika masala waliozungumza, masala ya waliullah, masala ya waliullah, sasa mimi juzi nilisema hawa walikataa walaya ya Allah, wakasema walaya ya Allah haiko kwa kila Muislamu, yakasema hapana, mimi nilizungumza masala Hizbullah, na kuambia mimi nilikokosoa makala mbili za kwanza nilizungumzia masala Hizbullah, na nikakuthibitishia kwamba naam kuna Hizbullah kwa maana khas na Hizbullah kwa maana am. Nimekuthibitishia kwa hiyo makala kwa Qur'an na Sunna na maneno ya ahli ilmi ikiwemo Sheikh Mukbil. Nimekuthibitishia kwa hizo makala, lakini hujajibu. Sasa wewe unachokifanya, kwa nini unazungumza masala ya waliullah? Wewe ndio unasema masala ya Hizbullah ni kama vile waliullah, ni masala ya waliullah. Wewe ndio unasema ikabidi mimi nikunakish kwa hiyo masala ya waliullah. Mimi nasema Hizbullah kuna amma na hasa. Sawa? Kwa mujibu wa Biblia na Qur'an na Sunna hali, wewe ukasema hapana, Hizbullah ni moja tu, hakuna amma na hasa. Iko kuna hasa tu. Na ukasema ni kama vile waliullah, hakuna maana ya waliullah amma na hasa, ni moja tu. Umesemaje? Umesema na nukuu maneno yako. Umesema maneno yako na kunukuu neno kwa neno usiache. Na mfano wake mwingine ni kama tunaposema auliyaullah na auliyaushaitani, haiwezekani auliyaullah awe kila Muislamu eti ni waliullah kisha baada ya hapo ndani ya hao Waislamu nieleke vizuri, maana napenda nieleke vizuri, wakapatikana mgawanyiko. Sidhani kama kuna mwanachuoni hata mmoja ambaye anasema maneno kama haya. Mwisho wa kunukuu. Hapo maneno yako. Eti anasema hajazungumza masuala ya waliullah. Naona muongo huyo, kadhabu. Jamani, ana maneno gani? Kasema nini? Kasema hivi, narudia. Na mfano wake mwingine ni kama tunaposema auliyaullah na auliyaushaitani, haiwezekani auliyaullah awe kila Muislamu. Yaani haiwezekani awe kila Muislamu ni waliullah. Eti ni waliullah. Kisha baada ya hapo ndani ya hao Waislamu, nieleke vizuri, wakapatikana mgawanyiko. Sidhani kama kuna mwanachuoni hata mmoja ambaye anasema maneno kama haya. Mwisho wa kunukuu. Haya, mimi baada ya maneno haya nikakunakishi sasa, nikasema hapana, kila Muislamu ana sehemu ya walaya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukisema kuna Waislamu ambao hawana walaya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, unawakufurisha Waislamu kwa madhambi makubwa. Nimesema hivyo na nikakuletea adila za Qur'ani na Sunna na maneno ya ahli ilmi kwa urefu makala 9, huja jibu mpaka leo, usikimbie, jibu. Neno waliwa nimeleta au liyao ana Hizbullah au liyao umetaja mwenye, zote nimejibu. Anasema au sasa mimi nitashughulika na kusoma, ni kazi yako, ni wapi unazo umepata, lakini sio utaki, uwezi. Sasa wewe unatekana utubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala usiete ujanja ujanja. Sasa kuhusu wao wanabidilisha adhana ya Uthman kwa ile riwaya ya Hisham bin al-Ghaz, katika hutuba ya mwisho Masjid Sunna kule nilizungumza ile hutuba, nikabainisha nikanukuu maneno ya Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, udhaifu wa ile riwaya. Sawa sawa, kwa hoja ambazo zimetoa Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali ambapo wameshindwa kujibu mpaka leo. Sasa katika maneno waliosema Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali kuwa kosoa kwamba miongoni mwa walioingia katika makosa ya kuisaidisha hii riwaya na kutoa hukumu ya kuwa adhana ya Uthman bid'a ni Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, imam muhaddith, Sheikh wetu al-As-Sun'ani, na vile vile al-Mubarak Thuri akaeleza Sheikh Rabi', na akasema hao ni ahli al-ilmi na wana fadhila, lakini katika hili wamekosea, kwa sababu wao wamechukulia dhahir ya kuambia kwamba Hisham bin al-Ghaz ni thiqa, lakini baada ya dirasa ya Sheikh Rabi' akakuta hapana, amesifiwa chini ya hapo ambao ndio wameranifisha kwamba si thiqa. Baada ya kufanya dirasa na hususan unaona kwamba riwaya hii ndani yake inabeba maneno ya kumtaan Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Sasa baada ya kueleza hayo kwamba Imam Abu Sheikh Mukbil halithania dirasa, akasema angalia, ina maana Imam Abu Sheikh Mukbil hakujua hii, namtaani Abu Sheikh Mukbil. Sasa nimemtaani wapi? Sheikh Rabi ndio kasema akhfa. Sasa Sheikh Rabi ndio kamtaani hivi, ina maana asema Sheikh Mukbil ni muhaddith na ulama wamemshuhudia. Sasa mtu akiwa muhaddith, jamani, hakosei. au akiwa muhadith ndio kila riwaya ameifanyia dirasa, mmeona wapi? Hata Sheikh Albani pamoja na kwamba ni mutabahir katika hadith akikosaisha na kuzipo hadithi nyingine alikosea akafanyia istidrak na wengine au baadaye akazisahihisha mwenyewe. Imam Albani huyo, huyo ni Imam Albani. Bali zaidi ya Imam Albani na ulama mtakaddimuna walikosea katika kusahihisha na kudhoofisha hadithi. Yeye anasema haina, haiwezekani. Sasa haiwezekani nini? Hiyo ndio taklidi al-a'ma sasa. Kufuata kiupofu. Na mimi nasema si hatufuati kiupofu, ninafuata kiupofu. Huo ndio kweli. Lakini baada ya kufanya dirasa masala mtoke na kauli ambayo ni sahihi kabisa kutokana na maelekezo ya ahli ilmi, ufafanuzi wa ahli ilmi, ili nakwenda tunachukua kauli moja na rukanani. La haula la quwwata illa billah. Almuhimu wa kila siku kusema masala ya dhani ya Uthman jini sia wanabadilisha hapa. Ukiwaambia mnamtoa Uthman, nasema Uthman amezusha bid'a, wao wanarudi wanasema hivi. Ni wanafunzi mshaiku sikia somo yanasema Uthman ni mubtadi'. Hapia sema mmesema ni mubtadi', mmesema amezusha bid'a. Haiwezekani kwa Khalifa tu Rashid azushe bid'a alafu waikili hiyo bid'a masahaba wa Mtume, hicho kitu hakiwezekani. Yaani masahaba wa Mtume kama hivyo alivyosema Ibn Taymiyyah tu raja na wengineo kwamba ilikuwa ni ijma'a, baada ya hapo masahaba wali hawakumpinga Uthmani kwenye hii adhana. Na hoja yenu ya Ibn Umar kumpinga hii riwaya ni dhaifu. Hakuna masahaba waje mpinga. Haiwezekani masahaba wakakubaliana katika bid'a, nieleweni. Ukisema hivyo mtakuwa mmewatani masahaba. Huko ndio kuwatani. Hajasema amesema ni mubtadi'. Eleweni hivyo nini? Ala. Halafu wao wamekimbia masala. Masala niwauliza nyie, mnasema kwamba adhana Uthman sasa hivi ni masala khilafia. Ni sasa hivi imegeuka, mmekuwa kinyonga baadhi yenu. Ikiwemo huyo aliyozungumza sasa masala khilafia. Na huyo unayemtetea anasema khilafia haifai kumbidhisha mtu. Sasa Sheikh wenu hadiri anasema adhana ya Uthman atakayefanya anajua ni mtu wa bid'a, anabidhishwa. Niambie ni kati yenu nini na hadiri yupi yuko sahihi? Bwana mtaki kujibu hili swali, mnakimbia kimbia mnarukaruka. Alafu anasema ningekuwa mwadilifu ningewakutanisha ili kusikiza huku na huku. Ushapita sisi majambazi tutakutanisha vipi? Alafu wale waliojenga msikiti na watu wale nishawaita wabaguzi. Unasema leo ni Hindi fulani. Leo ni Hindi, wanaita Hindi ile, ile Hindi aliyosiojielewa. Sasa utakutanisha vipi mtu? Yaani mtu mshamuita Hindi mtakutokutana naye tena hivi una akili kweli? Na sisi mshafuta majambazi nataka tuone huruma ya nini sasa. Halafu yeye anaelezea habari ya rafu al-malam an al-a'imma al-a'lam kitabu cha Sheikh Ibn Taymiyyah. Kwamba hao lakini akimbidiisha Uthman. Fi rafu al-a'lam an al-a'imma al-a'lam ya Sheikh Ibn Taymiyyah. Habari amekitunga na kuelezea udhu wa ahli al-ilm na kwamba sio kila aliyekosea katika ahli al-ilm anabidiishwa. Al-Imam Ibn Taymiyyah ndio alikuwa namba moja katika kumfanyia difaa Abu Hanifa. Mbona hamtumia maneno? Ndiye alikuwa namba moja katika kumfanyia difaa nani? Imamu Abu Hanifa. Lakini haya maneno mbona hamya mbona hiyo raf'ul malam haifanyi kazi kwa Abu Hanifa? Mna nini hii? Wakati Ibn Taymiyyah amemtetea Abu Hanifa na kumpa udhuru. Lakini mnajifanya hamuoni, mnashikilia tu taklid al-a'ma. Na hii ilikuwa ni taariki fupi tu, lakini inshallah ikihitajika taariki ndefu zaidi ya hapa, bila azza wa jalla tutawawekea mhadhara kamila. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.